او مخکې د سورۃ الرعد نه نازل شوی دی پس د سورۃ حدید او مخکې د سورۃ رعد نه نازل شوی دی حوامیمو کې دعوت باللسان نو اوس دعوت بالسنان بیان دیو کو مسئلہ دی بیان کړه هر پہلو هر طرف دی ولا بیان کو اوس نہ منی نو فزر بر رقاب مکه صورت کې اول من اضل ممن يدعو من دون الله اوس وی فعلم انه لا اله الا الله دا غد زلال عقیده ختمه کا او پلا اله الا الله ځان پویا کا مکه صورت ختم شو فعلیو لکو الا القوم الفاسقون اوس دا حلاکت طریقه ذکر کی چه ستا پلا سے اللہ تبا کی فضور بر رقاب لا سواچو نو اللہ تبا کی دعوت صورت تا فضور بر رقاب القتال فی سبیل اللہ ببیان الحلل سورت دو بابو نزی اولانے باب نل سیاتو نزی نل سیاتو نا فاولانی باب کی علل قتال ذکر گئی چھ کافرانو سرول جنگ پکار دے او ترغیب دے قتال تھا دویم باب کی زورن دا منافقین تا چه جہاد کی سستی کی جہاد کی سستی کی او ترغیب للانفاق ترغیب للانفاق امتیازات کی علل قتال او انہار الجنت ده جنت نهرونا ده کافرانو ده آغی چه کمدنو علل ده قتال چه کمدنو ذکر کئی مولانا سندی رحمه اللہ تعالی فرمائی چه یورپی تہذیب برطانوی سامراج ہندوستان تراغی دا خبرې چې کمدنو خورې شوې چې جنگ ته ساجت ته او قتال شرط وو دینینو انقلابی تحریک او جنگ جدا کېدل دا څه خبره سوال نه پیدا کیږي چې یو انقلابی تحریک او پاغې کې به چې کمدنو جنگ نی ودا هر څوک مانی خدا چې کمندنو د یورپ او د برتانوی ذهن د وجنه دا خبره مسلمانانو کې را دنش دا ارتجاعیت دا چې کمندنو مسلمانانو کې را دنش هغه دا خبره شروع کړي لکه قادیانیت او ځن نور خلقو دا خبر کول شروع کړل چې را جنگ ته حاجت نشته او اسلام چې کمندونو په اخلاقو خور شوی دی او بیا به خلک کوئی چې اسلام کې سو حسن نشته دا خبرې وروسته شروع شوې ګینه فرمایي چې تحریک دوه قسمه وي یو ارتقائی وي او یو چې کوم دنو انقلابی وي یا ارتقائی ارتقائی صرف پروپاګاندا یعنی اس شهرت مقصودی د خلکو عقیده عمل کردار بدلول مقصود نه وي خو صرف دا چې بس موږ مشهور شو او زموږ دا خبره مشهور شي او ټونه ډیروالو نوري نه د چا زړه سره کاري نه د چا عمل سره کاري هیڅ سره کار نه. دویم دی ارتقا انقلابی تحریک. انقلابی تحریک دی ته وای چاغه بدلون راولی بدلون راولی زړه بدلی دا غلط عقیده په ځای سم عقیده دی عمل بدلی غلط عمل لري کوي صحیح عمل دی صحیح عمل دی او غلط اخلاق لري کوي صحیح اخلاق دی غلط قانون لري کوي غلط حکومت او صحیح حکومت راولي. انقلابی تحریک انقلابی تحریک یو ارتجاعی وی رجعت پسند ارتجاعی وی او بل غیر ارتجاعی ارتجاعی سرمایہ دارانا دنیاوی طرف تا رجحان هر څه بدلی خود خواہشات و بطرز صرف خواہشات خوری دیم انقلاب راولموی سوچ بدلی صرف پا مادہ سوچ جوڑی پا خواہشاتو عمل بدلی دا غیر تحذیب راولی دا ارتجا دا دی انسانیت پا کتا راولی رجعت پسند دینا دی انسان بر نبوزی او دویم انقلابی دی خو غیر ارتجایی چا صحیح وی فطری وی دی انسان فطری انقلابی او انسان آغا غواری پاغی سر انسان برا رسی برا پی رسی. اسلام انقلابی دی و فطری حنیفی دی فطری حنیفی دی چکلا یو انقلابی تحریک وی او ارتجاعی وی خواہشاتی وی غیر فطری وی نو آغای چه کم دی نو جنگ کئی نو اغای جان کوي اغای د کمندونو خپل فرعونی نظام خپل خواہشاتی نظام خپل حماری تهذیب خپل دجالی تهذیب دا غیر خوراولو د پاره پیسې استعمالي او چې څوک نه مني دا غیر سره جان کوي نه کوي. نو چې کله انقلابی فطری وی انقلابی وی اوسوی فطری وی چې هغه بالکل صحیح وی د فطرت د انسان سره بالکل قابل هغه بهیمیت ختمه ای خواہشات ختمه ای هغه چې کمندنو للہیت راولی نو چې هغه کې جنگ راشي نو څه خبره ده. انقلابی تحریک کی جنگ ناگزیر دی دا ټیک اول فلسفه د عدم تشددی اغیطا مکی انقلاب ہوئی عدم تشدد مکی انقلاب اول کے با فس بیری فس بیر بی فس بیر بی خوچ پس دا دینا در اندگان را پاسی او اغیط کمدنو انسانیت سر ظلم کی او انسان انسانیت تنپری دی او اغیط کمدنو ارتجا کی ارتجا کی نو بہرانی شرمخان اگر تو وجنی نا چی پی انسانیت سکی حملہ کی نو بدن ختم اول دا چی کمدنو دیر خطرناک تی که انسانیت او ایمان ختم اول دیر خطرناک تی نو چی کم شرمخان دا انسان پر شکل کی اگر چی کمدنو پا انسانیت حملہ کی دا غی ختم اول بی طریق الولا سنی بکار دی. نو انقلابی تحریک کی جنگ ناگزیرو نو دا مخکینو صورتونو کې د عدم تشدد فلسفه وا چې فصبر چې کله یو حد ته کمندنو انقلابی جماعت ورسید او د بلې غاړې ته ارتجاعی جماعت ری ایکشنری چې هغه انسان نه زناور جوړي هغه په عروج کې شو او هغه د کمنو د انسان نه انسانیت سکی اخلي او انسان د انسانیت نه وباسي دک کسان چې دی دا به طریق لولا ختمول پکار دی فزر بر رقاب فزر بر رقاب دوی مدادا چی دنیا کی یو فلسفه دا یو دا دا التنازو للبقا تنازو للبقا او دوی مدادا بقا دا ما هو الاصلح خیر دنسی خسر خیلیات کی گناہ بگیشت تنازول بقا او بقا دا ما هو الاصلح تنازول البقا زمیدار یہی تاسو پتی کی چکل سڑے تخم او کری نو صرف اکر آخی جی کم پکې بند کړلی کنور پکې هم سراخیږي خدای غلط جواب ورنکي نور پکې هم سسکیږي راخیږي باړې ولا د نړۍ په نیوګو هوا ماته جراحه نو پاري کې سابوټي انسرټ منډانا کوره دړډانو دا ټول پکې سسکیږي راخیږي دلی دا پکې راوخیږي نو دا تو دا صابوتی چی دی دی دعوتی وی دا پتیر زمان دی تاسو نوی او من پکی وو پسل و تاوی دی آراول منگل دی سره پکی منگل آچاولی دا منگ چه کمدنو پا دی پتی که دا پاتی که دوسوی حق داریو خویوم زور لگئی بلوم زور لگئی دوار را خیجی دا دا تنازول بقا دی دوار دا گڑا که یو وځو پټی کې پاتې کېږم بل وځو پټی کې پاتې کېږم زمیدار راولګي رمبه راولي اسپر راولي هغه بقا د ما ول اصلح کی چې کوم د پاتې کېدو اهلی هغه سکی پاتې کی او چې کوم هغه مفید نوی هغه لري دی په دا دنیا کافر وي زماده مسلمان وي دا زماده په تنازول بقا وا دنیا چې تا جوړه کړې و هغه چې څنګه نو وي قاتلو فزرب رقاب دغه صابوتی دا ډډامي دا ډیلی دا سکه لری کې تنازول البقا او مالک د دنیا هغه چې څنګه نو بقا ما هو اصله نو په پټی کې چې څنګه نو jihad مانی او په دنیا کې نه مانی په دنیا کې نه مانی درې بدن دی پاگی که ده کمدنو پا یو اندام بانده زخمو لگی او اگه زخم سخاشی چه اگه نور ده دوائن اثر نکی او اگه زخم سرایت که نور تا داکتر وی چه دا لاس که تول غواری گلین دا با طول بدن تلار شی او دا تره بمر شی اوز دا از مریض لده لاس پکت کولو خوشحاله ده که خفا خوشحاله ده او ډاکټر لکه کمنو صفات دي ویل کور غوا نو خپل بدن کې جهاد مانی ابار نه مانی چې کله دا ټول انسانيت دا یو عضو ده یو اندام دي چې په دې کې بدن د کینسر سوسو راغی او دا غټ طبيعت فطرت مخ شو او هغه د کمنو حکومت د غیر عبادت د غیر نور ور کوي نور له دا واستي ور کوي د دا کین سره قیده و رنگ دی دا که کمدنو خوریگی نور خلق سکی خرابی نور تباکی او سه کمدنو دا اندام کٹ کا دا اندام سکا کٹ کا دا دا حکیم دا حکمت تی چه دا زخم نورو تسو نکی سرائیت نکی آنور تبا نکی یو وړو کې مملکت وی داغی یو بادشاہ وی داغی بادشاہ یو نظامی بادشاہ یو قانون وی چې څوک داغ قانون نه باغی شي هغه ته بادشاہ نصیحتو کی بادشاہ ته نصیحتو کی چې هغه چې کم نه و نه منی هغه و نه منی نو بادشاہ وجنی چې دې د عین باغی دې و یا زرک و الهتک دې چې کم نه و وجنا نو هر یو نظام او هر یو قانون خپل مرتد وجنی نو کې اسلام خپل مرتد وجو نو په دې کې څه خبره ده اسلام د احکام الحاکمین داغه نظام دی چې د دې نظام دا نظام نه مني او د دې نظام مخنیوي کوي د دې نظام مخنیوي کوي نو اسلام چې کوم نه هغه وجو پس خبره ده پینزم اداد چه دازمک دا اللہ دا دا بادشاہ دا دی کائنات بادشاہ اللہ دی انسان اللہ پیدا کرده مسلمان اللہ پیدا کرده کافر اللہ پیدا کرده اور توپک تور اڈال و اسلا اللہ پیدا کرده نو اللہ رب العزت دی یو مخلوق تووی چه دا یو مخلوق راوالا او دی بل مخلوق لیر اخلاص کا استا پیسی تیراز دی اقبال ویل وی پیری رومی تا می ویل چرا جهاد پا دی نکتا می پویا کا سم پی چه کمدنو پویا نشما دی جهاد چه کمدنو سم اطلب دی نا آغاو تاوی وی امر حق را هم با امر حق شکن امر حق را هم با امر حق شکن بر زجاج دوست سنگ دوست زن وی دا اللہ پا حکم دا اللہ حکم لرا اخلاس اکا شیشه دا دوست و گٹ دا دوست او دا دوست پا حکم دا گٹ دی شیشی لسکا را اخلاس اکا تنی ونی بوزا پی دیکی دا چاز اولی تسکار دی چه اولی وی چه اپی چه کندنو خپا کی گی بل طرف تا دا چی یو طرف تا تس کمدنو ذاتی مصلحت گوری او بل طرف تا امر الهی دی نو تا امر الهی پریک دی چی پاغی کی ذاتی اجتماعی روحانی اخروی منفعتو ندی او ذاتی شخصی منفعت اگر اخلی او دا اللہ رب العزت چی کمدنو حکم پریک دی حکم پریک دی آیاز دا محمود غزنوی غلامو آغاو تووی آیازو آیاز خلقو پی اعتراضو کو چه دا بادشاہ چه کمدنو آیاز لڑی را ترجیح ورکی تو رکی غلام دی او دیور لڑی را ترجیح ورکی نو آغا دا اعتراض ختمو نو یاورا دی چه کمدنو یو ملغلر رواغستلا دا سکی خدا دا پارلیمنٹ ارکان ناس کی وطای دا بسور یرا دا ملغل را اغای وطای دیر قیمتی دا دا نیمی بادشای امر قیمت پلری اغا وطویز از ما حکم نه ما تای کئی دا سرداران وطای دا سکی ما تکی اغای وطای دی کی دا بادشای نقصان نه آوستاس و خزانه تاوان نه منگ دا ما تولی آیازا جی سر آیاز را گئی یرا ملغل رو بده سوی یا آیاز و توی یرا باچه سلامت من کو غلامان خلق یو من دور پتا من سا نیشتے خود طولی بادشاہ امر قیمت پلی دیر قیمتی زمان خواه قیمتی را دا گٹا را زمان سر را زمان دا حکم نی چدا ماتا کا آیاز گٹا تولا کرا چی درجشو ملغل رو اخلاص کرا ملغره ده تنی ونی لاره خوبل شو آیازو ده ملغ غددار ده خزانه غددار ده چه کندنو ملغره سکڑا ما تکڑا باچه سلامت آیاز تاو کتن وی آیازو تی سر کتاب ده آیازو تووی گفت آیاز اے محتران نامور گفت آیاز اے محتران نامور امر شاہ بہتر بقیمت یا گوهر آیاز و تویل وی ایز وزیرانو دا بادشاہ حکم خو کو ملغل رخو تاسو دا بادشاہ حکم مات کو ملغل رم بچ کرا ما دا بادشاہ حکم امان ملغل رم مات کرا مجرم سوک شو اما خو دا بادشاہ حکم من لرے دا بادشاہ حکم امان پاگی کے مسلحات تی آگی کے فائدہ دا تو ذاتی تی کمدنو دا یونا سنتا مسلحات تا گوری دا آگا تی کمدنو مسلحات تا گوری تو آئے دے تی کمدنو تو خرابائے تے خرابائے او دے تی سالم دنیا خرابائے اگی تا نگوری نو جہاد دا اقل موافقو دا نقل موافقو ٹک تا وہ حسن لغیری ہی خوزن حسن لغیری ہی چی دے پاگی کی قرآن دمر سوابونا او دمر چی کمدنو اجرونا ولویلوی چه ده زن حسن لذاتیهی نزیاد چوی داغی نزیاد چوی پاگی که اعلا ده کلمت اللہ و ده اللہ نم پی اوچتی دو ده اللہ نم پی اوچتی دو نو تخریب البلاد تعذیب العباد عبادتو گرزی کلی روان اول خلق و جل وین توی اول اگه ده کمدن عبادتو گرزی دو نو دان خلق و تا طبیعت تا لگا گرانا و نو قرآن کریم اول داغی علتونا ذکر گئی دی سوره محمد کی دیر علتونا دا تلسونا زیاد حیلل ذکر گئی چه دا وجدا آکسان چه کفر کرده وصدو عن سبیل اللہ او بندی خلق دین دا اللانا کفرو وصدو عن سبیل اللہ او اللہ مالهم برباد کړی دی الله کھڑاو نه دی عملو نه دی یو نیک اعمال تبادی دویم او الله مالم برباد کړی الله رب العزت منسوبه دی چې کوم منسوبه د اسلام خلاف کوي هغه منسوبه به پکار را نشي مقابل وګورم هغه کسان چې ایمان راوړل عمل کوي نه ایمان راوړل په کتاب او په مسله باندې نزل علی محمد دی صورت کې به ما فزر بر رقاب آمنو بمانو زلالا محمد چنازل کرشید و نبی علیہ السلام و هو الحق من ربیم او دا چه اللہ کم نازل کردین دا بالکل مناسب دی دا طرف آدر تربیت کون کی ردینا دا جہاد بالکل مناسب دی دا نچی میتا میتا حب او کڑوا کڑوا تو و هو الحق دا جہاد بالکل مناسب دی دا طرف آدر تربیت کون کی ردینا کفرانم سیادیم لر وکی اللہ را دینا پریشان ہے دی واس لحبال ام ادرس وکی اللہ حال دی دی حالت اگا بچ کمدنو اللہ ادرس کی یعنی قزر دک لکی گی پجیحات باندی قزر دک لکی گی پی ایمان باندی پداو پجیحات باندی کلکی گی کہ اجتماعی حالت دی درستی گی پداو پجیحات باندی تقابل دار دی وجنا چی یقین نا کسان چی کفر کڑا ہے اتنب الباطلا دی روان دی باطل بسی او یقین نا کسان جت عبداری کرده دا حق ستارا فضر عبد دینا دا کرنگی اللہ بیانی خلقو تا دا کرنگی بیانی اللہ خلقو تا امسال و محالات دی فائضا لقیتم اللذین کفرو فضر بر رقاب فائضا لقیتم اللذین کفرو فار کلا چه مخشی تاسو دا کسانو سرا کفرو لقیتم چه مخشی تاسو چه مخشوه نی مخامخ نی جنگ مکوا لاسمان خانو نڈازی کئی فی سجت نشتے بیاوتا مخامخ کی گما فائضا لقیتم اللذین فار کلا چی مخامخ شیطاسو تا کسانو سرا چی کفر کردے فزر بر رقاب نوحل سلطنو جہاد اللہ تخوخو زیم خی چی کافر لکم دے اور اصا فی ار رقاب فزر بر رقاب حتا دردے پوری داسان تموم چی تاسو دیر وینی توی قید دائی نو پاس دیوینو تو یولو نا پشو دلو ساکا کلک کئی تاسو تڑل کنی قیدیانو تڑلی پشو دلو ساکا فای ما من نم داغین رستو فای نا من نم بادو نو یا احسان کولی پاس دینا کاغی سا قیدیان سپری خودلوی پریدا فای ما فدا اویات کم دنو جرمانا اغسطل لی فیدی اغسطل ایم ما فدا دانا چی بل نیشتے او اسلام کی چی کم دنو غلامی نیشتا نا داو شرطیه من فصلا مانه اصل جمع دا دادوار دینی او بل دیوی دادوار دینی احسان کول لیم نوی او فدیه اغسل لیم نوی قتل کا حتی اسخینا فی الارد وی وجنا قیدیان او یای چه کم ننو پیز داغا کا غلامان کا غلامان کا دا چه کم ننو نور دی حتی تزارار بوزارا تردی پوری جنگو کا حتی لا تکون فتنه دل تیرارا فضر بر رقاب بطر کمی حتی تزارار بوزارا یو مانا تردی چه کیگ دی جنگیان حربی کافران اوزارا خپل وصلی یعنی تردی چه اغیی سلینڈر شی تردی چه اغیی بس کی حتی تزارار بوزارا دو مانا تردی چه کیگ دی جنگ اسباب پل چه ده کمی وجه جنگ شروع شویو نو اکا چه کم دنو ختم شی حتی لا تکون فتنه ذالک خبرم دکا دا پلو شا اللہ که راته بدا اللہ رب العزت اللہ انتصر منو خام خواب ادلب اغسطل ود دینا پا حوادثو بانی پا غور بلولو بانی پا دوبولو بانی پا سیلابونو بانی ولیکن لیبلو باز اکومی باز خطاو لی کلیمه ویلی دا اللہ رب العزت ستا امتحان کی خود دید بارا چه امتحانو کی اللہ دزن استازو بزنو باندی والذینا کم کسان مسلمانانو کی شهیدان شو نداغی مقام دکر گئی والذینا قتلو فی سبیل اللہ او کسان چه وجرشو بلار دا اللہ کی فلن یضل اعمالهم نو برکل با اللہ برباد نکی کڑاو نددائی یعنی زده داوینا و بیزای لارنشی خدا رحمت کنت ای آشکان فاکی توی نترا چی خوش رسمین آدن بخاک و خون غلطی دن دخ کل چه کمدن و رسم جوڑ کو او دن رو خویستو او دو پسی بس خلق قدم بی قدم بور بسک دی او دده داوینا و خون شهید آرنگ لائگی فلن یو ظل آمالهم بل احیان بلکل ببرباد نکی اللہ عملو ناو کڑاو نددائی سیادیم زردہ چه اللہ بروان کی دیل را جنت تا ویسلو بالهم او سمبکی اللہ آل دی ویسلو مل جنت تا او دنبکی اللہ دیل را باغونو تا هر رفع آلهم چه خیست کردی اللہ را دید پارا دیم هر رفع آلهم چه خوشبو یکردی اللہ رب العزت دید پارا دیم هر رفع آلهم چه اللہ بمعرفی کردی دید پارا یعنی دید با خپل خپل زی خپل معرفی پی جنگلو بکڑوی دی جنت دیتا یا ایو اللذین آمنو ترغیب جہاد تا اے ایمانوالو انت انصر اللہ کتاسو مدد کوئی دی دین دا اللہ یا انصر کم اللہ مددو کستاسو چه تا مدد کئی اللہ بدی مدد کئی ویسر بیت اقدامکم او کلکی بکی اللہ رب رضب فیستاسو چه دا اللہ را دین نصرت کئی نو دی نغت مدد دا دی چه دا اللہ پا دین بکلکی چه کم مسئلہ با نکلکی دل غواری داغی مسئلہ دعوتو چلو داغی مسئلہ نصرتو کا داغی مسئلہ خدمتو کا اللہ رب العزت با توفیق دا صبات در کی کلک با دی کی اللہ رب العزت میر سیب رحمه اللہ تعالی و فرمائل چه شیر قرآن رحمه اللہ تعالی باوی چه کم خبرم پاول رس کردی و نوک خبر حسن کم ویثبت اقدامکم کلکی با کی اللہ رب العزت فیستاسو کسان چې کوفر کړل فتا سلام نو تبای دې لرا او ظلم مالهم او برباد کړی الله عملونه دی ناولی دار دی وجنا چې کینن کری هو مان در الله دې بد ګڼل دی هغه چې نازل کړی الله دا الله قانوني بدی شنو کری هو مان در الله بد ګڼی دی هغه چې نازل کړی الله فابتوا مالهم نو برباد کړل الله عملونه دی چې دا چا دا الله قانون بدی شي او دا الله قرآن بدی شی دا اغا حج عمره دا اغا ملز را تلاوت ایس شی نقبلی جی فاوت و عمالهم چه دا اللہ رب العزت یو حکم بدی شی قطعی حکم یو دا اللہ اغای بدی شی بیچ نظام بدی شی نفا احبت و عمالهم دیباس کنم این زیبیا فاوت و عمالهم نبرباد کردی اللہ عملو نادی افلم یسیرو یرد دنیا افلم یسیرو آینی گردی دی بزما کی فاین زرونو بگوری کیف کانا عقبت اللذینا سرنگی و انجام ناک سامن چه مخیر دینو دم مر اللہ علیم اللہ رب رزت تباہی را اس تیو پا دیباندی پا خوانی اللہ تباہ کرنو پاس او سنیم تباہ کی کنا والی الكافرین هم سالوا او دا پار دا کافرانو امدک کشانت سزاگانی دی داولی دار دی وجنا چه یقینا اللہ دوست او مددگار دا کسان دا چی مان راوڑ دے وان الکافرین لا مولا لهم او یقیناً کافران چی نشت مددگار دے بشارت یا ان اللذین ان اللہ یقیناً اللہ دا نکیا کسان چی مان راوڑ دے عمل کین ایک باغونو تا چی بایی گوالانی اغین سندونا مقابل اگورا او کسان چی کفر کرد یا تمتاونا اغیت کم دنو مزید کئی مزید اخلی دنیا کی دنیا پسی لگیا دی ویا کلونا کماتا کرنام یا تمتاونا دردم مردار دی گردم سگے کے کنی در رائے شہرہ خوشتا گے تو چی کلا پا دنیا مہینی اور دنیا چی کم دنو سپے تو دس مارو پلار تک نشکاو لے ویا کلونا کماتا کرنام او خوری دی پشاند دی چی خوری ساروی لکا خوراک چی ساروی کئی یعنی دا اغیی سرم دا اخیرت فکر نیشتے دے سرم نیشتے اغیم چکم دنو حلال و حرام نگوری دیم حلال و حرام نگوری اغیم صرف گیڑا او فرج دیم صرف گیڑا او فرج بس و نارو مسو اللہم او ور چکم دنو جاید دی دے و کائی من قریتین دا یر دنیا دا موائی چه زور اور دی دیر زور اور اللہ تبا کردی دی او سمرا دیر دا کلونا دا خارونونا چاڑیر سخت و بطاقت کستا دا خارنا حالتی آغا خرجت کا چرایست تیرتال را آلک نام حلاک کڑمیو دیل را نو مددگار دی افا من کارا لا بینتن نو آغا سود چیاغوی پو بینا باننی او پس صاحب دلیل بانے طرف در عبد دنا در طرف در عبد دنا کمن زوین رو سو عملی نو آئے دے پشان دا کس چه خیستک لیشی ویده تبد عمل لده او ده شرکیات ده پار میدان تولاری واتبه وام او روانی ده بخول طبیعتونو بانده مسل الجنت اللتی بشارت ده دی صورت که جنتونو نهرون راوڑل صفات ده جنت آغی چه لو ذکر شویده پریزگارانو سرا فیان آرم امان غیر یاسن پده که جکندن نهرون بایدو بو چنه بای بدبوداری وان هارون او نور نهرونه ده پایو چنه بای بدل شوی خوند آغی او با بدبویشی نو خرابیشی او پایو خوند خرابیگی وان هارون او نور نهرونه من خمرین نشراب و لذت اللی شاریوین چه خوند باور کئی مزاور که سکون کل را او نور نهرونه من سلم و صفا هده گبین چه کندن و صاف سترا او دل رو پده که هر کس ممیوی او بخنه طرف در عبد دینا باید بشان دا آغا چاچه همیشوی بور که واسو کومان حمیمان او سکولشی بدهی بانی چه کمدنو بگرمی فقط پاما هم نو خست خست که چه کمدنو تکلی تکلی و خست خست بایی کل میده دهی فامین هم او زنی دینا آغا دی زورن منافقانو تا یستمیون ایلی که چه غوک دی تاتا حتا ترده بوری دا خرجو منهنده که چه کلووزی ساد خوان نوائی آکا سانو تا چورک رشد تا علم مازا کالا نفادو سوی وی نو یو دے بی توجو ناستو دویم مازا کالا نفا نا دے سلگی یو مسخری دا پارا سوی جزان مر کئی دو مزغو کی ڈش شوی دے زمانگ مازغ کار کئی مازا کالا نفا دا دو سوی دا دی آکا سان چو مور لگاولی دا اللہ پسندن دی باندی آروان دی پا خلو طبیعتونو آکا سان احتا داو شغیلار مندل دا سواب کی اللہ دل را ہدایت او کلکون واتام تقوام اور بکی اللہ دل را اخلاص دی فالیم ضرورنا چھ دے جہاد نکی نسی انتظار دی او چھ نمانی انقیاد نکی فالیم ضرورنا انتظار نکی دی بمانلو کی مگر داغ انخلابی وقت شراب جدی تناسابا یقین امرالی نخی داغی نبی علیہ السلامی او نخوا فاننا لو مزاج آتم ذکرام فانا لهم ذکرهم اذا جاءتهم نسرانگی بشیدی لرا یاداش دی قیامت نصیحت اغسل اذا جاءتهم چکلو لقیامت راشی چکل راشی نبی اصطا فائدہ نخدا دا اس فالم چپوش بدی باننی چانو لا الہ الا اللہ نشت لائق دو بندگی بردی اللہ نا او نشت لائق دو حکومت بردی اللہ نا دا مسئلہ با نزان پویا کا واستغفر لذنبی کا او چه کمدنو بخنا غوالا دفل بوج دی او ایماندارو لرا سڑو زنانو لرا واللہ یعلم متقلبکم و سواکم اللہ تمعلوم نزاو دوڑی دوستاسو دی رکی دوستاسو ویقولو لذینا دویم باب دی صورت پائی که زورن منافقانو تا او وایا کسان چې ایمان راوړل دي اول نشي نازل اولي او صورت هر کله چې نازل کړي شی او صورت کلک او مضبوط په ذکر فی القتال او بیان کړي شی پای کې د جنگ نو ویني با کسان لور راځي ګذرونه دای کی بیماری دا ګوري وتا تا پشان کتو دا کس نظر المغشی چې باغ باندې بيو شی راغلی وي د مرګ یعنی دیو جهاد او ته خالص مرغکاری مکه لاپی وي او رستو چه کمدنو بیا یاریگی او رستو روانی فا اولا لهم یو مانا جیم نین او درگا فا اولا لهم نو تبایه ده دی لرا او رکاوه ده دی لرا غر کشی و تبایه دیشی چه ده ده کمدنو دست ده مرگ یاریگی فاعتون و قول معروف خیر اللهم فاعتون منل او خبرانه کا دا بهتر و دی لرا دا ولا خواه فاعت و قول معروف فاعت منل و قول معروف او خبرانه کا داولا بہتارا وا چه پیغمبر تا ہے منلی کڑوی او کو عذر بیوتا پاگتے میں نیک خبر او خپل عذر پیش کڑوی بے مانا جن بانے مودرے گا فا اولا لهم فاعت و قول معروف نو لائق دیدی لرا منل او خبرانه کا فائد آزم الامرو هر کلا چه کلکشی حکم او کلکشی چه کمدنو معامله ده جهاد کلکشی معامله ده جهاد قیف ادره گا فکری ہو دی بدگرنی دیل آرا دی بدگرنی دیل آرا یا نکیلو انکارو کی دره ما ادره گا ما فائد آزم الامرو چه کلا کلکشی امر ده جهات نفلو صدق اللہ کدیری شیع کڑوی اللہ سر راق پلوز لکان خیر اللہ امدابا والا خوا لکان خیر اللہ امدابا والا خوا فالا سیتم انتو اللیتم امید که دیش تاسونا کچرد تاسو مشران شی بزما کی تاسو بروحنی کوی پا ملکی و تو قطی و رحمکم او غصوی با تاسو رشتی و پلولائی مطلب که تاسو داس منافقان چه اغیی که عقیده نشتا او اغیی که صرف مادیت تی اغیی که ده کمدنو ده انسانیت همدردی نشتا او صرف پا مادیاتو پا زان بانی سدی ما این دی که داس خلق اقتدار تسشی او رسی نو یو ده دینی نقصان بکی اقاید بخلقو لخرابی ان تفسیدو فیل او دویم انسانیت حقوق بزای کئی و تو قطعو ارحامکم فاتو قاتیو ارحامکم د دین د مفهوم طریقی سره دا معلومه شوا د بل طریقی سره چې انقلابی اشخاص آغا خلق چه آغای پا لامه انوی او چه دی خلق اقتدار تورسی و دی با اصلاح کئی او دی با وصل راولی دی با دین خوری او دی با انسانیت یو بلتنیز دی کئی انسانیت با چه کمدن یو بلتنیز دی کئی واتو قاتیو ارامکم اولائک اللذین آدھا کسانی شپلانت کڑی اللہ دیل را پاسمم نکان کڑی دی یوڑن دی کڑی سرگیل دی نو آیا دی سوچنکے پا قرآن کی یا پسنن دی بانی جرندی دی ان اللذین آیا کرنا کسان ارتد والاک بارن شواوڑی دل پپند اخبرو بان وشاگان اخبرو بان دی پاس دین آئین پا شہر اکو آغس اگئی دی انخلابی محنت نرست شو پاس دینا چه کارش دیتا ہدایت خور دا حق کارشو ها شیطان سوال لهم شیطان چه کمدنو خیستا کرده دیتا دا بد عمل دا ارتداد او دا چه کمدنو ارتجاو دا ورد شیطان خیستا کرده پام لالهم او مولتی ور کرده دی لرا او ورد او بشی وی دا اولی ارد دا شیطان پیولی مسلط شو دار دی وجنا چه یقینن دی وی آغا کسانو تا چه غیب بد گرن لده آغا قانون چه نازل کرده اللہ لگه کافرانو تا ہوئی کافرانو بد گرن لده آگا شنازل کردی اللہ دیو تا سوئی تا منافقان برای نام کاغذی سانو تیو کم فی بازلام ورطا ہوئی دائی فسادو سانو تیو کم فی بازلام زردہ چمنگ بتابیداریو کو ستاسو بزن قانون کے یعنی زن خبر بستاسو منو داد کمدنو حدود بستاسو منو معاملات بستاسو منو خیر را مزمز منگ تا پریده دا ما بنده وی را بنده اللہ تا معلوم ده اسرارا هم پټ رازونه دی چې دای راغې سره ست پټ راز باستاتی الله نه نه پټیږي یارا فایکه باندې سو ویال دی پاغه وکي چې ساونه خپل دی نه فرشته او ټکای و مخونه دی او کو ناټی دی تا تا سار وتی وباسي او ټک پکې یاد ری بونا او جوم ټکای و مخونه دی واد بارم دوبري ویلې نو ظهور او مخونه دی واد بارم کو ناټی دی ذالک بیان نام دار دیو جن شیخین اندی دا اول به ور تاسو وباسي دار دیو جنا چې دې تابیداری کړل داږي اسخط الله چې غوسه کړې والله اغ کفری نظام به روانو چې اړه الله باندې شو وکری هو رضوانه او باندې غنلې وار زامن چې اړه الله په سر رضا کیږي ورزيد لكم الاسلام دین دا غبط غنلې وا وکری هو رضوانه فابتو اعمالهم دی منسکی عمری لب خلافیل دی فابتو اعمالهم دلکڑ دی اللہ عملو نا دی فابتو اعمالهم اما سب اللہ دینا دا بیا زورنا دا دی سا خیال لے چی زمان پسلونو که بدا گن نی اللہ رب العزت پر نخکارا کئی اما سب اللہ دینا آئے گمان کے آکستان چی پسلونو دا ایکی بیماری دا اللہ یخرج اللہ ادغانهم دا چی وراو بنس باسی اللہ کینی و گندو نا دی دا چې براونو باسي الله از غانا هم آکینی دده یو حسدونه دده ولو نشاؤو او که راده میوینو لعرائنا که هم خامخا خودلی بمیتا تده یو یو پو نم نم یو یو پو نم نم بمیتا سکره خودلی خدا سمیو نکرل نتو اخیاری او زیرکی نفلا ربتهم بی سیما هم خامخا تو پیجنی دی لرا پا نخور دی تالا اللہ قل در کردی تو پا علامو پیجنی یو دا علامو ندادا چوالا تعریفن نوم فیلان القول خامخا پیجنی بات دی لرا پا لحجه دی وینا دا چی دی وی پا من الناس من یوج بکول ملاد اونا بخور ولد دل دا لتعریفن نوم فیلان القول یوج بکا ومن الناس توجه بکات سامم و این یقولو اسمان خوالی کافر لنده جو شروع شد نوالا تعریفانو فیلان القول خامقا پیجنی بدیل را قلی عجد خبر باننی اولا پیجنی منو نستاسو قال نبلو انکم او خامقا حکمت جهاد خامقا اسمی فکم بتاسو تردیش کارکما اوزلهم المجاہدین ساسونا وصابرین او کلک ونبلو اخبارکم او زده کمدنو خارکم حالات ساسو او ازمائم حالات ساسو یقین آکستان چه کفر کرده وصو دوان سبیل اللہ او بندی خلق دیدن دا اللہ نا وشاق الرسول او مخالفت کے دی پیغمبر من بعد ما تبین لهم الهدا پس دینا چه کارشو دیتا ہدایت لن یضر اللہ شیع دی بالکل نقصان نشی کولی دیدن دا اللہ معمولیون دا اللہ دین سو نقصان کولی خواست ایوی تو آمالم او زرده چی دوڑا بکی اللہ برباد بکی اللہ کوششونا محنتونا دادی دادی دی عرص بتباشی یا ایو اللہ دین آمنو یا ایمان والاو اتیو اللہ خطاسو خکلک شئی کنا او من ایدا اللہ وی قاتلو فاتیو الرسول او من ایدا پیغمبر اخپل میدان کی اولار دی فلا تبتلو آمالکم مفربادو اخپل ملونا پل کڑاو نام برباده ہوئی چه سباد پیغمبر نکوئی نامال بسباشی ولا سبتلو امالکم او چه منز کئی زکاة ورکئی خو جهاد نکئی نو دا منز و زکاة پا بربادی گی کافر و مسلط چه سبار دیتا ام نپریدی دا خپل نیک امال او دا خپل شاعر چیدی نو دا برباده ہوئی ولا سبتلو امالکم آیات صورت تر ادا مطلب وو د دې زنه اکبره کا چې سپی قیمه سره روباسا ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله یقینا کسان چې کفر کړل او باندې خلق د دین د الله نه او بیا مړ شو او دوی په حالت کفر کې بالکل بخرنه کې الله دې ته فلا تهینو فتدوا الى السلم همت مبایلی همت نه هارنا فلا تهینو همت مبایلی او مراب علی دعوت مور کوئی صلح و روغی تا پانتو ملالون زکا چه تاسو یئی اوچا تو واللہ ماکم ستاسو دوچا توالی وجہ دادا چه واللہ ماکم اللہ تاسو سرده ولن ينتركم اعمالكم او کم بنکی اللہ برباد بنکی اللہ عملون استاسو دنیا بی رغبتی انہ والعیات الدنیا دنیا محبت سڑے دے جہاد نہ بندی یقینا جوان معمولی لو بی دے و مشغول دیا دا پدیبان سلق پل زوانی خرابائی او کتاسو یقینو کوزانو بچکت شرکنا پدر بکی تاسو لمزدور ہے تاسو ولا اسألکم اموالکم او نغواری اللہ استاسو نا طول معلون استاسو یوما دویما او نو غواړی الله ستاسو نه مالونه د ځان لپاره ستاسو مالونه الله د ځان لپاره نه غواړي ان يسلكم وا کو غواړی ستاسو نه دا ټول مالونه یو دین ان يسلكم وا کو غواړی ستاسو نه الله دا مالونه د خپل ځان لپاره فيحفكم نو دا زیاتې پتاسو فيحفكم زیاتې ظلم به پتاسو تبخلو تاسو بشمتیاو کئی دا فیغ فکم شب جانب سر لگی تبخلو جزارا تبخلو نو تاسو بشمتیاو کئی وائی اخرج ازغانکم اراؤو باسی اللہ آگن ساسو ها انتم ها اولا خبر را تاسو داس خلقی شراب لنے کئی تاسو اتن فی قفی سبیل اللہ دا جی تاسو خر چکے پلار دا اللہ کی مثل استاسو ناغری چشمتیاو کئی ومن یبخل چاچ شمتیا وکړانو یې کینن دې شمتیا کې د خپل ځان نه چې الله ولا بیا نور کوي نبی عليه السلام وی لا تو کی فیوکا الک می جمع کو الله بیا هم نظر کوي ورکه چې دری کی فائد نما خپلوا نفسي یقینن شمتیا کې ځان نه والله الغنی الله رب العزت بالکل پورا ستاین انفاق ته اجت نشته وانتم الفقراء او تاسو محتاج دي انفاق ته چې تی ولګه را ساجته الله په دیني ولګه راستا ضرورت دی الله نه پاین ته تاواله او که تاسو واورې دلې پاین ته تاواله کوه خپل تاسو یا صاحب القوم غیرکم که تاسو انفاق نه کوئ jihad نه کوئ یا صاحب القوم غیرکم بدل کې به راولی قوم الاوه تاسو نه دا د الله د غنا دلیل نبی عليه السلام فرمایل لو کان دین ویند سوریا لنا له رجال من اولا که دین ده سوریا تروی خود فارس زنی خلق اغب ورده اللہ رب العزت او رسی عالمان وی دار پیشنگوی و ده امام ابو حنیفه رحمه الله بارکی یستبد القوم عن غیرکم که تاسو خیال نساتی اللہ و بالقوم راولی اللہ رب العزت زمونگ ده دین خدمت نصیب کیم و این تتواللو کواف صلی تاسو یستبد القوم عن غیرکم بدل کی براولی اللہ یو قوم الہ ساسونا بیا بنیوی اغی ستاسو گنتا چه تاسن بیکار شمانی ستاسو گنتیو بیانیوی اللہ بنور راولی و آخر دوان